nie było. Już teraz w Lidlu każdy produkt z licencjonowanej kolekcji odzieży UEFA Euro 2020. Taniej o 80%. Tak, aż 80%. Podkręć piłkarskie emocje na maksa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 czerwca, minęła 14. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. To mecz o być albo nie być na Euro. Polscy piłkarze zmierzą się już za 4 godziny ze Szwedami. Łódzki sąd uniewinnił organizatorów obozu w Suszku 4 lata temu. Podczas nawałnicy zginęły wtedy dwie harcerki. Zielone światło ambasadorów państw Unii dla nałożenia sankcji gospodarczych na białoruski reżim. Nawet 6 tysięcy polskich kibiców jest w Sankt Petersburgu. Za 4 godziny w mieście nad Newą piłkarska reprezentacja Polski zagra ostatni mecz grupowy Mistrzostw Europy. Rywalami Polaków są Szwedzi. Biało-czerwoni do awansu do 1/8 finału potrzebują zwycięstwa. Z Sankt Petersburga Maciej Jastrzębski. Wczoraj witając reprezentację Polski, kibice z Nadwisły skandowali stadionowy slogan Polacy gracie u siebie. Jak ustaliło Polskie Radio, rzeczywiście na petersburskim stadionie powinno być biało-czerwono. Według różnych źródeł do miasta nad Newą przyjechało od 4 do 6 tysięcy polskich kibiców. W drodze na stadion i w trakcie meczu na trybunach będą towarzyszyć im funkcjonariusze Komendy Głównej Policji w Warszawie. Potwierdził te informacje przebywający w Petersburgu podinspektor Wojciech Dobrowolski. Przemieszczamy się za naszymi kibicami od momentu ich zbiórki, bo najprawdopodobniej do takiej zbiórki dojdzie na miejsce. Potem już, gdy zajmą miejsca na sektorze, to my będziemy też rozlokowani w pobliżu nich. Część kibiców jest w Petersburgu już od kilku dni i zamierza zostać do końca tygodnia, a inni przylatują na ostatnią chwilę i zaraz po meczu wracają do Polski. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A szwedzkie media podają, że kibice Trzech Koron odwołali marsz na stadion w Sankt Petersburgu na mecz z Polską. Powodem jest kilka pozytywnych testów na COVID-19. Obawiają się też, że duża ich część nie zostanie wpuszczona na trybuny. W Sankt Petersburgu przebywa obecnie około 2000 szwedzkich kibiców. Mecz polskich piłkarzy o być albo nie być na Euro o 18:00. Godzinę wcześniej po 17:00 rozpocznie się nasza specjalna audycja. Łódzki sąd uniewinnił kadrę obozu harcerskiego w Suszku, na którym podczas gwałtownej nawałnicy w lato 2017 roku łamane przez wichurę drzewa zabiły dwie harcerki. Byłego urzędnika starostwa powiatowego w Chojnicach Andrzeja End sąd uznał za winnego nieprzekazania dalej informacji o zagrożeniu pogodowym, ale warunkowo umorzył postępowanie na rok tytułem próby. 4 lata temu na obozie w Suszku przebywało 130 harcerzy z Łódzkiego Okręgu Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Wyrok nie jest prawomocny, nie wiadomo na razie, czy prokuratura się odwoła. Liczba szczepień przekroczyła 27 milionów. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest prawie 12 milionów osób. Jak mówi prezes Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych Grzegorz Cesak, badania potwierdzają, że szczepionki chronią także przed ciężkim przebiegiem COVID-19 wywołanym wariantem Delta. Jak wylicza, szczepionka Pfizera w 96% zapobiega hospitalizacji, a AstraZeneca w 92%. Cieszymy się, że wyniki badań pokazują, że szczepionki zarówno mRNA i wektorowe są wysoko skuteczne wobec tego warianta. Oczywiście jest w jakimś tam sposób obniżona ta skuteczność, ale one chronią nas przed ciężkim zachorowaniem i przed hospitalizacją przede wszystkim, no i przed zgonem. Wariant Delta szybko rozprzestrzenia się na Wyspach Brytyjskich. Jest tam teraz odpowiedzialny za prawie 100% zachorowań. Ostatniej doby potwierdzono ich ponad 11,5 tysiąca. Tak jak wiemy, zakażenie tym pierwotnym, tą wersją koronawirusa, potrzeba kilkanaście minut, aby doszło do zakażenia. Wersja Delta pokazuje, że wystarczy kilkanaście sekund. Dane są zatrważające, tym bardziej ten apel ponawiam jeszcze raz o szczepieniu się. Do tej pory w Polsce potwierdzono 90 zakażeń wariantem Delta. Resort Zdrowia poinformował dziś o 165 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 35 osób. Ambasadorowie unijnych krajów dali zielone światło dla nałożenia sankcji gospodarczych na białoruski reżim, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Przedwczoraj na restrykcje sektorowe zgodzili się ministrowie spraw zagranicznych 27 krajów Unii. Procedura ma być sfinalizowana jutro rano i później decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wtedy dokładnie będzie wiadomo, które sektory wspólnota wzięła na celownik. Z moich wcześniejszych informacji wynika, że sankcjami mają być objęte sektory ropy naftowej i soli potasowej i będzie unijny zakaz importu dla produktów z tych sektorów. Restrykcje uderzą też w białoruski sektor finansowy i będą polegać na zakazie udzielania nowych kredytów bankom i zakazie kupowania obligacji przez inwestorów z Unii. broni. Z moich najnowszych ustaleń wynika, że restrykcje zostaną również nałożone na sektor tytoniowy. Będzie też zakaz eksportu na Białoruś wszelkiego sprzętu, który może być użyty do szpiegowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec serwisu jeszcze się pochwalimy i oczywiście składamy gratulacje. Nasza trójkowa koleżanka Elżbieta Korczyńska otrzymała dwa wyróżnienia. Nagrodę Kryształowe Pióro za audycję Klub Trójki, Cukrzyca, Współczesny Koń Trojański oraz Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa za służbę i jej późniejszą popularyzację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dla całej wschodniej i południowej Polski MGW wydało ostrzeżenie przed burzami z gradem. Dla wschodnich województw obowiązuje dodatkowo ostrzeżenie przed upałami. Będzie tam do 32 stopni. W centrum i na zachodzie możliwy przelotny deszcz i od 24 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na Euro 2020 polskich piłkarzy czeka drugi mecz o wszystko, tym razem ze Szwecją, na zakończenie rozgrywek fazy grupowej. 1/8 finału jest w zasięgu biało-czerwonych. Ten mecz musimy wygrać. W Trójce specjalna audycja z relacjami z tego spotkania. Dziś między 17 a 20. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skreślasz cyferek kilka, dwójkę płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się grasz? Graj w szybkie 600 co 4 minuty. Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14 za niecałe 4 godziny mecz na Euro Szwecja-Polska. Zapraszamy do słuchania Studia Euro. No a my teraz, już teraz gramy. Raz, dwa, trzy i... your eyes. 10 minut po godzinie 14. Witamy Państwa ponownie w audycji. Trójka do trzeciej. I nie skłamię, jeśli powiem, że mnóstwo życzeń od Państwa w naszych mediach społecznościowych i odpowiedzi na pytanie, za co chcieliby Państwo podziękować swoim ojcom i czego się od nich nauczyliśmy. To w mediach społecznościowych, ale także do 15 w naszej audycji, ale także również w mediach społecznościowych i w skrzynce mailowej. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl, w skrzynce smsowej 71335, no i w słuchawce. Gdyby Państwo mieli ochotę, bardzo proszę, 2 dwójki i 7 trójek. Już 11 minut po godzinie 14. Odliczanie trwa także do naszego trójkowego studia Euro. 3 godziny 48 minut i 50 sekund. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo podtrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz radź sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Kwadrans po godzinie 14. Za co chcieliby Państwo podziękować swoim ojcom? Pani Hania z Gdańska napisała: większość pasji, w tym praca, którą obecnie wykonuję, została zaszczepiona we mnie przez tatę. Za podzielenie się swoim spojrzeniem na świat, luzem i radą, żeby nigdy nie przestawać wierzyć Krasnoludki. Z pozdrowieniami i z najlepszymi życzeniami to od pani Hani z Gdańska przekazujemy. Też ku wzruszeniu pozostałych tatów i myślę jako inspirację także do tego, by właśnie później, być może po latach, usłyszeć takie właśnie głosy podziękowania. A teraz słyszymy głosy w naszym kąciku sportowym. Trójkowa strefa kibica. Chociaż oczywiście nie uciekamy od tematu Dnia Ojca. Do meczu 3 godziny 44 minuty. Ja życzę wszystkim ojcom, tym co będą grali, przyszłym ojcom w tym meczu i Polakom i Szwedom, ale żeby była uczciwa walka i pokazali i na jakich ojców stać i jakimi ojcami są, żeby pokazali dzieciom i światu. No, wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Dla jednych i dla drugich. I chyba w ogóle tak, żeby tatowie pokazywali ducha walki, żeby w ogóle w życiu się nie bać. Także od czasu do czasu, ale jednak umieć przegrywać. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj na pewno nie przegram, dlatego, że postawiłem 100 zł na Szwecję. Jeżeli wygrają Szwedzi, wygram. Jeżeli wygrają Polacy, wygram jeszcze bardziej. Pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie, już teraz gratulujemy. No jakby nie liczyć, jakie by nie nastawienie, to same plusy i zawsze wygrana. Bardzo dobre podejście, serdecznie gratulujemy. Tu trójka, 17 minut po 14. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Can never last. Wake me up when trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Pan Jurek z Radomyśla Wielkiego z obwodnicą zapytowuje, a czy ojciec Mateusz ma dziś święto? No, jak Dzień Ojca, to Dzień Ojca. Tam nie będziemy od razu zaglądać w trzewie, ale rzeczywiście nie sprawdzałem tej informacji. Ale chyba to nie żaden fake news. 21 minut po 14. Trójka. Program trzeci. Państwa i moim gościem jest dr Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, mówimy fake newsy, a zastanawiamy się, kto wierzy w fake newsy? Znamy odpowiedź na tak postawione pytanie? Pewnie można by powiedzieć tak troszkę freudowsko, że każdy z nas trochę wierzy. O nie, naprawdę? Ja liczyłem na badania jakieś internetowe. Nie, no oczywiście, oczywiście. Zostało przeprowadzone przez mój zespół takie badanie, z którego wynika, że nieznacznie lepiej z fake newsami, z rozpoznawaniem fake newsów radzą sobie mężczyźni. Kobiety troszkę częściej ulegają fake newsom. Ja mam osobistą teorię, że wynika to jednak z takiej większej emocjonalności pań i wtedy trudniej po prostu rozpoznać fałsz. Ale dużo ciekawiej układa się zarys związany z wiekiem, bo niestety najgorzej radzą sobie z rozpoznawaniem fake newsów, a tym samym najbardziej wierzą w fake newsy osoby powyżej 50 roku życia i oczywiście seniorzy. To wynika prawdopodobnie z tego, że te osoby mają dużo mniejsze doświadczenie z internetem, w ogóle z mediami społecznościowymi i pewnie dużo trudniej jest im zweryfikować czy też krytycznie rozpoznać takiego fake newsa, ale rzeczywiście jest to bardzo podatna na dezinformację grupa wiekowa. Bo to chyba kluczowa jest to właśnie umiejętność weryfikacji, prawda? Wydaje mi się, że no, jeśli mówimy tu o zróżnicowaniu wiekowym, że młodszym jest łatwiej, może szybciej znaleźć taką kontrinformację do nieprawdziwej. Na pewno też, bo mają po prostu możliwości takie techniczne dotarcia do różnych źródeł, prawda? I to rzeczywiście może być korzystne. Tylko pytanie, czy młodzi ludzie rzeczywiście tak bardzo zwracają na to uwagę. Ale na pewno starsi ludzie mają tą barierę właśnie technologiczną, która utrudnia im właśnie skonfrontowanie tych informacji. Po prostu no, wyświetla im się coś, więc to czytają. I nie bardzo wiedzą, jak powiedzmy sprawdzić, czy to jest tak samo w innym medium napisane. No oczywiście nie generalizuję, pewnie są też takie osoby, które mają świetne umiejętności technologiczne, no ale z tego badania rzeczywiście wyniknęło, że seniorzy mają największe problemy z rozpoznawaniem fake newsów. Czy w związku z tym ci, którzy tworzą te fake newsy, częściej docierają właśnie do tej grupy najbardziej podatnej? Wydaje mi się, że w pewnych obszarach tak. Teraz w pandemii to wydaje się, że rzeczywiście dezinformacja związana z różnego rodzaju lekami, specyfikami na COVID-a, wszelkiego rodzaju jakimiś cudownymi, uzdrawiającymi metodami leczenia bardzo docierała do tych grup wiekowych, bo to jest temat powiedzmy im bliski. Tak. Jeśli chodzi o dezinformację polityczną, no to rzeczywiście tutaj pewnie nie będzie to już tak silne dotarcie, bo te osoby w podeszłym wieku już mają raczej ugruntowane poglądy, więc nie sądzę, żeby mogły je tak elastycznie zmienić pod wpływem fake newsów, ale jeśli chodzi o tematy zdrowotne, to na pewno tak, to jest bardzo narażona grupa. Szczególnie teraz właśnie w pandemii. Tak. Ale chciałam jeszcze taką ciekawostkę powiedzieć związaną z użytkowaniem Facebooka. Bo ktoś by sobie pomyślał, a jak używamy Facebooka, to na pewno już umiemy rozpoznać, czy wiemy, które posty są prawdziwe, a które są nieprawdziwe. Okazało się w tym badaniu, że paradoksalnie osoby, które używają Facebooka jako głównego źródła informacji, czyli tylko z Facebooka czerpią informacje, bardzo słabo radzą sobie z rozpoznawaniem fake newsów i podobnie jest z osobami, które w ogóle nie korzystają z Facebooka, czyli w ogóle nie korzystają z tego medium i kompletnie nie radzą sobie z rozpoznawaniem fake newsów. Natomiast osoby, które różnicują źródła, czyli trochę korzystają z Facebooka, trochę sprawdzają na innych stronach internetowych, osiągnęły bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o rozpoznawanie fake newsów. Co pokazuje, że jak zawsze umiar jest kluczem, ani za dużo, ani za mało, tylko w umiarkowany sposób korzystanie powoduje, że to daje nam taką jakby świeżość umysłu na tyle, z prawdą, że łatwiej nam jest wtedy rozpoznać fake newsy. No to, żebyśmy dziś też wszystkiego nie powiedzieli. Na dziś kończymy, ale w następnym odcinku naszego spotkania powiemy nie tylko tak jak dziś, kto wierzy, ale dlaczego wierzymy w fake newsy, a to też ciekawe zagadnienie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Klaudia Rosińska, medioznawca, ekspert do spraw fake newsów, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Widzę, jeszcze drżysz, gorące usta, gorące dłonie, w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Falujesz w rytmie zmierzchu, przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świetny ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Who's that lipstick on the glass? Who's that lipstick? Lipstick, lipstick. Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Już prawie 14.30, nie tylko na naszej antenie, także w mediach społecznościowych pytamy w Dniu Ojca, za co chcieliby Państwo podziękować swoim ojcom, czego się od nich nauczyli. Zachęcam, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, także mailowo 71335, krótko i na temat SMS-owo i telefonicznie 2 2 i 7 3. W związku z Dniem Ojca, z Dniem Taty, ja swojemu tacie chciałem bardzo podziękować, choć już nie ma go od kilkunastu lat na tym świecie, za to, że nauczył mnie szacunku do przyrody, spoił we mnie wędkarstwo i dzięki temu do dziś nie zostawiam żadnych śmieci na łowisku i wpajam jeszcze to swoim dzieciakom i wnukom, żeby tak postępowały. Dzięki mu wielkie za to. Wiem, że mnie teraz tam w górze słyszy. Serdecznie Was pozdrawiam. Żurawinki. 24 minuty po godzinie 14. Obok nas. Fundacja Wismajer rusza z niezwykłym ogólnopolskim projektem Kurs na samodzielność. Cel to podnoszenie umiejętności i samodzielności osób niewidomych, tak by mogły nie tylko samodzielnie funkcjonować, ale też realizować swoje pasje czy marzenia. Będzie więc i na przykład nauka korzystania z nowych technologii, ale i garść porad od stylisty. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Kurs na samodzielność 2021 to wyjątkowy projekt edukacyjny, mówi Jolanta Kramarz, prezes zarządu Fundacji Wismajor. Jest unikatowy, dlatego że daje wsparcie kompleksowe w bardzo szybkim czasie. Zachęcamy do tego, żeby wzięły w nim udział osoby, które nie mają na ten moment umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia po utracie wzroku, a bardzo chcą, żeby takie życie rozpocząć, żeby dalej realizować swoje marzenia. My w Fundacji Wismajor wiemy, jak się ich szkoli. Mamy profesjonalne przygotowanie. Przeszliśmy sami drogę do niezależnego życia jako osoby niewidome. Co tak naprawdę może dać to szkolenie uczestnikom, mówi Paulina Socka, która kiedyś brała udział w takim kursie. Myślę, że bardzo dużo. Poza tym, że możemy poszerzać swoją wiedzę i pozyskiwać nowe umiejętności, szkolenie pozwala przełamywać bariery, które często mamy w głowach tuż po utracie wzroku. Chyba jestem dobrym przykładem na to, że nie są to puste słowa, ale rzeczywiście tak jest. Kiedy 2 lata temu zgłaszałam się do projektu Kurs na samodzielność, obaw było naprawdę dużo. Bałam się, czy sobie poradzę, czy to w ogóle jest dla mnie. Nigdy też nie wyjeżdżałam na tak długo i tak daleko, ale już po 2 dniach zrozumiałam, że jestem bezpieczna, że zajęcia są tak intensywne, że nawet nie ma czasu tęsknić za domem. Dzisiaj wiem, że to była chyba najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć. Dzięki temu, że nauczyłam się bezwzrokowo obsługiwać komputer, mogę realizować swoje pasje, a największą moją pasją jest muzyka. No i jestem też pracownikiem Fundacji Wismajor od roku. Nie jestem też jedyną osobą, której życie zmieniło się na lepsze. Znam osoby, które po szkoleniu zdecydowały się studiować w innym mieście, a nawet przeprowadzić się do innego miasta, a wcześniej trudno im było podjąć decyzję nawet, czy wybrać się samodzielnie na spacer. Tak więc zachęcam serdecznie do udziału w projekcie. Uczestnicy szkolenia nabędą wiele umiejętności, także tych praktycznych, jak radzić sobie w życiu. Nauczą się tego wszystkiego, co potrzebne jest do samodzielnego życia, czynności dnia codziennego, w tym takich w kuchni. Nauczą się obsługi komputera z wykorzystaniem programów mówiących i też smartfona, co pomoże im orientować się na ulicy. Dostaną wsparcie, także poczują się silniejsze, wartościowsze, będą wiedziały, jak radzić sobie ze stresem, ale też podczas szkolenia zdobędą takie przekonanie, że mogą uczestniczyć w życiu sportowym, kulturalnym, w przyszłości również zawodowym. Pierwsze szkolenie podstawowe, tak zwana szkoła letnia, odbędzie się w dniach od 1 do 28 sierpnia. Następnie od września do marca, raz w miesiącu, odbywać się będą zjazdy weekendowe. Terminy szkoleń w miejscu zamieszkania ustalone będą na bieżąco. Czy będą również zdobywać umiejętność poruszania się z psem przewodnikiem? Na tym etapie niemożliwe jest, żebyśmy przekazali im psa, dlatego że pies potrzebuje wsparcia od człowieka. Potrzebuje też, żeby wydać mu komendy takie związane z drogą, dlatego że często ludzie na ulicy pytają, skąd ten pies wie, gdzie iść. No nie wie. Tego typu informacje musi dostać od osoby niewidomej. Jestem przekonana, że na tym szkoleniu ludzie spotkają niejedną osobę niewidomą z psem przewodnikiem, chociażby ja tam dotrę. I to szkolenie może wielu z nich przygotować do zastanowienia się i w przyszłości do przyjęcia psa przewodnika. Poza intensywnymi zajęciami zapewniamy oczywiście zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc wolontariuszy. Dla uczestników szkoły letniej przewidziane są również wycieczki i wyjścia kulturalne. A w jaki sposób można zgłosić się do tego projektu? Należy wypełnić 1 z 3 ankiet, które dostępne są na naszej stronie internetowej, a następnie przesłać ją wraz ze skanem orzeczenia na adres biuro@fundacjawismajor.pl. Do szkoły letniej zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca, natomiast na pozostałe szkolenia w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. No to już szybciutko trzeba się pospieszyć do końca czerwca. Już tylko pozostał tydzień. Przypominamy, kurs na samodzielność 2021 prowadzi Fundacja Wismajor. Jutro w audycji Obok Nas o ogólnopolskim programie rozwijania pasji i wspierania talentów TPD. To propozycja wakacyjna dla dzieci i młodzieży, zatem zapraszamy jutro po 14. I jeszcze bardzo miłe wiadomości naszego radiowego, trójkowego podwórka. Nasza redakcyjna koleżanka, autorka m.in. cyklu Obok Nas właśnie, Elżbieta Korczyńska, w ostatnich dniach otrzymała dwie nagrody. Kryształowe pióro za Klub Trójki o cukrzycy oraz srebrną honorową odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa za służbę i jej późniejszą popularyzację. Elu, serdecznie gratulujemy. Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. To Trójka, Polskie Radio. Oczywiście te emocje towarzyszą nam i bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie telefony. Specjalna strefa kibica w audycji popołudniowej po godzinie 15 do meczu Szwecja-Polska na Euro 2020. Już tylko 195 minut. Mecz w Sankt Petersburgu, który przez 200 lat był stolicą Imperium Rosyjskiego. Miasto zbudowane przez cara Piotra Wielkiego miało być symbolem potęgi państwa rosyjskiego i pomostem między kulturami wschodu i zachodu. W mieście nad Newą często nie z własnej woli mieszkało wielu znamienitych Polaków. O naszych rodakach, którzy polecieli do Petersburga na dzisiejszy mecz ze Szwecją, zachwycili się miastem i ze zdziwieniem zauważyli, że na każdej ulicy odnajdują polskie ślady, opowiada reportaż Macieja Jastrzębskiego. Petersburg namalowany polską ręką. Do Petersburga było łatwo się dostać, trudniej będzie się wydostać ze względu na przesunięte loty, ale warto było, przylecieliśmy tutaj w sobotę koło południa, żeby mieć jeszcze czas zwiedzić parę rzeczy, piękne miasto, także no i dzisiaj wieczorem będziemy dopingować biało-czerwonym, żeby wygrali mecz i zdobyli punkty. Ja jestem pierwszy raz w Rosji, no więc siłą rzeczy też pierwszy raz w Petersburgu. Miasto robi ogromne wrażenie, jest bardzo czyste i muszę powiedzieć, że my jako kibice i Polacy jesteśmy tutaj bardzo dobrze traktowani przez obsługę i hoteli, w restauracjach, także no na duży, duży plus. W Petersburgu człowiek się czuje bardzo mały przez architekturę. To jest architektura taka typowa dla naszych wyobrażeń rosyjska. To jest taka architektura caratu, która, mówię, trochę nas przytłacza na ulicach, ponieważ te budynki są rzeczywiście ogromne i piękne. W sumie też jestem pierwszy raz w Rosji, ale myślę, że na pewno tu wrócę. Wrócimy pewnie już w gronie trochę męsko-damskim z żonami, bo pewnie będą nam zazdrościły, że powiemy, co tu widzieliśmy. Można to fajnie pokazać i dopowiedzieć, jak to jest w rzeczywistości jeszcze. Родился в тесной коммуналке в Ленинграде, где все порядок чли и общий быт. Piotr Wielki, który założył Petersburg w 1703 roku, chciał zrobić z tego miasta takie drzwi albo okna, jak się mówi w języku rosyjskim, do Europy. Polonijny dziennikarz z Sankt Petersburga Michał Faciejew. Więc od samego początku zapraszał tu specjalistów z różnych dziedzin do nowego miasta. Również przyjeżdżali i Polacy. I na przykład, jak widzimy dokumenty związane z parafią katolicką tu w Petersburgu, wiemy, że może nawet pierwszym proboszczem był właśnie Polak, jezuita Daniel Dzieromski. Później Polacy, jak duchowni, tak i wierni, i w ogóle rzemieślniki, malarze, byli obecni tu w Petersburgu. Każdy Polak, który chociaż raz widział Petersburg, widział twierdzę Piotropawłowska, świętego Piotra i Pawła, i most zwodzony, tak zwany most pałacowy. Chyba mało kto wie, że architektem tego mostu jest Andrzej Pszenicki. Polak, który mieszkał, studiował, pracował w Petersburgu i już po odzyskaniu niepodległości wyjechał do Polski, do Warszawy i, jak pamiętam, był nawet rektorem Politechniki. Jak również w sumie architektem pierwszego mostu, stałego mostu przez Newę, był inny polski architekt. Pierwszy most stały przez Newę powstał w 1850 roku. To był Stanisław Kierbiedź. On był autorem nie tylko pierwszego mostu przez Newę, a jak również i architektem pierwszego mostu przez Warszawę. Niestety ten most Kierbiedzia w Warszawie został zniszczony podczas II wojny światowej przez Niemców, ale jednak pamięć o Stanisławie Kierbiedziu żyje nie tylko w sercach petersburskiej Polonii, jak również w sumie i w historii Petersburga. Prawie że każdy mieszkaniec naszego miasta zna o tym miejscu i o tej osobie. No, na przykład musimy wymienić Piotra Jegurzyńskiego. To był pierwszy prokurator Imperium Rosyjskiego. W sumie prawa ręka Piotra Wielkiego. I jak Piotr wyjeżdżał z Petersburga, to na czele tego miasta od władzy rosyjskiej państwowej był właśnie Piotr Jegurzyński. No na przykład ostatni król polski Stanisław August Poniatowski ostatnie lata swojego życia spędził tu w Petersburgu, skonął w Pałacu Marmurowym i później był pochowany w kościele świętej Katarzyny. Co ciekawe, że rekwium dla mszy żałobnej ostatniego króla polskiego napisał Józef Kozłowski. To był najgłówniejszy kompozytor Imperium Rosyjskiego, był dyrektorem teatrów i był autorem pierwszego hymnu Rosji. Po rosyjsku nazwę go brzmi Grom Pobiedy Rozdawaj się, to znaczy niech brzmi grzmot zwycięstwa. Również ciekawe, pierwszy hymn Rosji był napisany przez Polaka. To wyjdźmy teraz z kościoła świętej Katarzyny, wsiądźmy do metra. Ładowski bazar. Zjednoczenie stacja prospekt Baszlipu. I pojedźmy do kościoła świętego Stanisława, który także wiąże się z historią Polski i Polaków. No i z tego co ja wiem, to był jeden z takich kościołów bezpośrednio podlegających pod administrację Pałacu Zimowego. Kościół świętego Stanisława jest bardzo związany z Polską i z polską wspólnotą. Nie tylko dlatego, że nosi imię świętego patrona Krakowa i z tego powodu, że jak został wrócony wierzącym w 90-tych latach, to był powierzony właśnie opiece polskiego księdza, księdza Krzysztofa Pożarskiego, jak również i tam gromadziła się polska wspólnota Petersburga. Wiele katolickich świętych polskiego pochodzenia, Polaków, mieszkali tu w Petersburgu. No na przykład arcybiskup Warszawy, święty Zygmunt Fieliński, na przykład święta Urszula Leduchowska, błogosławiona Bolesława Lament, Jerzy Matulewicz błogosławiony, albo Antoni Leszczewicz. Również mieszkali tu, wiele zrobili dla katolickiej wspólnoty tu w Petersburgu, więc Kościół katolicki w pewnym sensie jest bardzo ściśle powiązany z historią Polski i z Polską, chociaż oczywiście to jest Kościół powszechny, i mamy przedstawicieli różnych narodowości tu w mieście nad Newą. To była pierwsza część reportażu Petersburg namalowany polską ręką. Na spacer po tym mieście wraz z naszym rosyjskim korespondentem Maciejem Jastrzębskim jeszcze się wybierzemy, bowiem druga część reportażu już za nieco ponad pół godziny w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 15. Wtedy także trójkowa strefa kibica przed meczem Szwecja-Polska w Sankt Petersburgu właśnie. '61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade, Moon River, what you do to me? I don't believe you. A Cinderella in a party dress. She was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand. He's getting ready for the showdown. Saw the minute that I turned away. I got my money on a pawn tonight. A change came in disguise of in a second soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we have known. The mind is poison. Castles in the sky sit stranded, vandalized. Draw the ridges close. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie sygnały, także te poruszające. Jeszcze jeden zostawiłem na koniec. Chciałbym w tym dniu, byśmy pamiętali również o ojcach, którzy z jakiegoś powodu stracili swoje dziecko. Życzmy im siły, pozostałym ojcom, by byli nauczycielami życia dla swoich dzieci. Bardzo Państwu dziękujemy. Na koniec jeszcze kącik poezji słuchacza Janka Wierszoklety, taka oto rymowanka. Nie samą piłką żyje człowiek, lecz czy się o tym dziś wypowie, czego rodzina zmusi do oglądania, a 15 już się zza rogu wyłania. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Piotr Łodej, dziękujemy i do usłyszenia. So much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka z Kolnego Podhala. Według Krzysztofa Trebuni-Tutki. Nowy podcast Radiowego Centrum Kultury Ludowej w każdą środę na stronie polskieradio.pl oraz na platformach streamingowych. O źródłach kultury Podhala i o wybitnych jednostkach Jan Krzeptowski-Sabała, Bartłomiej Obrochta, Andrzej Knapczyk-Duch, Karol Stochwaka i rody muzykanckie Styczlów, Maśniaków, Obrochtów, Trebuniów-Tutków, a także wielu, wielu innych. Kuba Borysiak, zapraszam. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, tato. Wszystkiego najlepszego, tatusiu. Wszystkiego najlepszego, tato. Wszystkiego najlepszego! Dzień Ojca w Media Expert. Wszystko, co najlepsze, znajdziesz u nas. Golarki, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku.